rekordowo niskie koszty użytkowania. To połączenie bezpieczeństwa, stylu i nowoczesności w atrakcyjnej cenie. Nic dziwnego, że to najchętniej wybierana marka przez Polaków. Oferta ważna czasowo, liczba aut ograniczona. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18:00. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Kilkanaście procent chińskiego eksportu do Europy przechodziło przez zamkniętą granicę z Białorusią. O handlu rozmawiali szefowie dyplomacji Polski i Chin. Mieszkańcy Lądka Zdroju, Stronia Śląskiego i Kłodzka nadal odczuwają skutki powodzi sprzed roku. Region wciąż wzmacnia systemy przeciwpowodziowe. Amerykanie też rozmawiali z Chińczykami. Jest porozumienie co do przeszłości TikToka. Zamknięcie granicy z Białorusią wynika ze względów bezpieczeństwa, mówił minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski podczas swojego spotkania z szefem chińskiej dyplomacji, który przyjechał do Polski. Rzecznik MSZ Paweł Wroński wyjaśniał, że trudno jest handlować, kiedy granica nie jest bezpieczna. Polska zwróciła uwagę Chinom, że to nie jest sytuacja korzystna dla nas. My podejmujemy decyzję, która jest również kosztowna dla Polski, jednak musi tą decyzję podjąć nasz kraj ze względu na powtarzające się prowokacje ze strony białoruskiej, toczącą się wojnę hybrydową. Rzecznik był też pytany o koszty wstrzymania ruchu granicznego i odpowiadał. Logika bezpieczeństwa w naszym rejonie bierze górę nad logiką handlu. Bezpieczeństwo kosztuje. Polska zamknęła granicę z Białorusią w obliczu rosyjskich prowokacji i prowadzonych na terenie naszego wschodniego sąsiada manewrów Zapad. Szacuje się, że nawet kilkanaście procent chińskiego eksportu do Europy przechodziło przez polsko-białoruską granicę. Rok po powodzi mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej czują się bezpiecznie. Wiele osób do dzisiaj nie uporało się jednak z traumą i każdy dłużej padający deszcz budzi u nich niepokój. Z mieszkańcami Stronia Śląskiego, Lądka Zdroju i Kłodzka rozmawiał Maciej Jastrzębski. Patrząc się na zakres katastrofy, myślę, że nigdy nie będzie czuł się bezpiecznie. Będzie bardzo trudno zamazać ten obraz i myślę, że każda chmura na niebie już będzie sygnałem do tego, żeby wspominać to, co się działo dokładnie rok temu. Oczywiście jest zawsze strach, jak tak dłużej popada. Na pewno jest oczywiście jakieś przerażenie, no bo jednak się nie zapomina o takiej sytuacji, jaka miała miejsce rok temu. Boję się, słyszałem też, że miała być następna powódź, ale na razie się nie zanosi, rzeka się nie podnosi. W Kotlinie Kłodzkiej trwa odbudowa i wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych, a także brzegów lokalnych potoków. Mieszkańcy tego regionu chcieliby, aby jak najszybciej wybudowano nową zaporę w Stroniu Śląskim. Zdaniem specjalistów trzeba będzie na to poczekać co najmniej 5 lat. Stany Zjednoczone i Chiny wstępnie porozumiały się co do przyszłości TikToka. Prezydent Donald Trump i przywódca Chin Xi Jinping mają zatwierdzić umowę w najbliższych dniach. Po rozmowach w Madrycie sekretarz skarbu Scott Bessent poinformował, że uzgodniono ramy porozumienia zakładającego oddzielenie TikToka od chińskiej firmy ByteDance i przejęcie aplikacji przez podmiot kontrolowany przez Stany Zjednoczone. Decyzje mają zatwierdzić jeszcze w tym tygodniu Donald Trump i Xi Jinping. Obaj przywódcy będą rozmawiać w piątek, by zatwierdzić porozumienie, ale mamy ramową umowę w sprawie TikToka. Amerykański kongres w ubiegłym roku uchwalił prawo wymagające sprzedaży TikToka ze względów bezpieczeństwa narodowego. Trump kilkakrotnie opóźniał jego egzekwowanie. Negocjacje w tej sprawie były częścią szerszych rozmów handlowych, które mają być kontynuowane za miesiąc. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pisarz Andrzej Sapkowski, twórca sagi o Wiedźminie Geralcie i jeden z najpopularniejszych autorów fantastyki, został odznaczony złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Odznaczenie wręczyła mu ministra kultury Marta Cienkowska. Książki Sapkowskiego przetłumaczono na blisko 20 języków, m.in. na angielski, niemiecki, francuski, włoski, białoruski, węgierski i chiński. W zeszłym roku autor wydał kolejną pozycję z wiedźmińskiego uniwersum zatytułowaną Rozdroże Kruków. Historie o Wiedźminie doczekały się serialu, a także gry komputerowej. Klimat. Jakość powietrza głównie bardzo dobra w Warszawie i Kielcach. Dobra. Na Wkrze, Bałdzie, Baryczy i Łużycy ogłoszono drugi stopień ostrzeżeń przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych. Dla prawie całego województwa małopolskiego i części śląskiego wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia. W większości kraju panuje susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Polska, Katar 3-0. Druga wygrana bez straty seta w fazie grupowej Mistrzostwa Świata Siatkarzy na Filipinach oznacza prowadzenie w grupie. O dzisiejszym meczu z Katarem mówi Jakub Popiwczak. Oglądaliśmy wideo, przygotowywaliśmy się do tego spotkania, to tak byłem pozytywnie zaskoczony. Mówię, Katar, egzotyka, nie wiadomo było czego się spodziewać, a naprawdę fajnie się prezentowali. No, w meczu nie pozwoliliśmy im pokazać ich największych atutów, takiej wesołej siatkówki, natomiast wydaje mi się, że całkiem pozytywne zaskoczenie ze strony tego zespołu. Polacy zapewnili już sobie awans do fazy pucharowej. O wyjście z pierwszego miejsca z grupy zagrają w środę z Holandią, w samo południe. Holendrzy pokonali dziś Rumunię 3-0. Pia Skrzyszowska zajęła 5. miejsce w finale Mistrzostw Świata na 100 metrów przez płotki. Ja w tym sezonie praktycznie po każdym starcie płakałam. Prawie. Z tego, że mi nie idzie, że jest coś nie tak po Chorzowie, po diamentowej lidze, kiedy już byłam załamana tym moim występem i to było jeszcze w Polsce, więc byłam jeszcze dwukrotnie bardziej przykro. Miałam jakiś taki moment, że mówię, nie, to jest ten czas, żeby się ogarnąć. I tak się stało, na Mistrzostwach Polski już był przebłysk. Wiedziałam, że idę w dobrym kierunku i uwierzyłam w to i po prostu ostatnie te 3 tygodnie spędziłam w takim full fokusie, że będzie dobrze. I skupiałam się po prostu na robocie i widziałam, jakie dobre wyniki robię i że może być dobrze. W rzucie młotem Anita Wodarczyk była 6. Za niespełna godzinę pod Jasną Górą na zamknięcie 8. kolejki Ekstraklasy Raków Częstochowa podejmie Górnika Zabrze, mówi trener Rakowa Marek Papszun. Ważne, że okienko transferowe się zamknęło i już wiemy, z jaką kadrą będziemy pracowali, jaka kadra będzie nas reprezentowała jesienią w tych minimum 20 chyba spotkaniach, czy 21 nawet, bądź tam 22, już z pucharem nie pamiętam. Sporo tych spotkań przed nami, no i teraz ta przerwa na reprezentację cenna, bo możemy codziennie właśnie pracować nad wieloma aspektami i każdy dzień jest mega, mega dla nas w tej chwili cenny. Pierwszy gwizdek o 19:00, wynik w serwisie sportowym po 21:00 poda Norbert Michalak. Jutro na południowym zachodzie przejaśnienia, przelotnie popada na wschodzie i północy. 18 stopni właśnie na północy, a 20 w centrum i na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. U nas bez zmian Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska i Aneta Aftoniuk. Ostatnia godzina, zapraszamy do trójki przed nami. Czy wiedzą Państwo, że można adoptować sobie, już chciałam powiedzieć, że Matejkę, ale powiem, że obraz z Muzeum Narodowego. Powiemy o tym za chwilę. No i mam też do Państwa pytanie. Czy mięsożercy, widząc nazwę kotlet na opakowaniu produktu roślinnego, kiedykolwiek pomylili się i zamiast wieprzowego wrzucili do koszyka kotlet z fasoli? Sprawdzimy to, zapraszamy do trójki, ale mogą się już Państwo podzielić ze mną swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Czy się Państwo pomylili kiedykolwiek wybierając kabanosy i wzięli te roślinne, a chcieli mięsne, albo odwrotnie? 22 i 7 trójek. To do time, the first of the gang to die. 11 minut po godzinie 18 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Zastanawiamy się, kto by nie chciał być właścicielem jakiegoś wybitnego obrazu o wielkiej wartości artystycznej, no i oczywiście materialnej. No, z różnych powodów to jest trudne, ale jest szansa na adopcję wielkich dzieł z Muzeum Narodowego, bo o 19 rozpoczyna się aukcja, w której każdy może wziąć udział. Agnieszka Laskowska. 23 dzieła Muzeum Narodowego, obrazy i rzeźby, ale też na przykład sala pastelu Stanisława Wyspiańskiego znalazły się w katalogu piątej już aukcji. Wszystkie te znakomitości można zaadoptować na rok. Jak to zrobić? O tym Anna Zimecka ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie. Wystarczy przyjść do Muzeum Narodowego, w holu jest prowadzona aukcja. Również można się zapisać online'owo na tę aukcję i licytować telefonicznie czy mailowo. Do zaadoptowania, przypomnijmy, na rok są naprawdę ważne w polskiej historii dzieła. Bitwa pod Grunwaldem to jest tak spektakularne dzieło i tak znane, że mamy nadzieję, że osiągnie bardzo wysoką kwotę za adopcję, ale też i pastele Stanisława Wyspiańskiego czy sala z obrazami Aleksandra Gierymskiego. Wicedyrektorka muzeum Joanna Kilian podkreśla, że choć adopcja to akt symboliczny, to ma on ogromne znaczenie dla Muzeum Narodowego. Wpisujemy się w wielką tradycję europejskich i światowych muzeów, które funkcjonują dzięki wsparciu darczyńców, dzięki wsparciu miłośników. To dotyczy i Metropolitan Museum w Nowym Jorku, i National Gallery w Londynie, i to jest po prostu przepiękna społeczność. Cały dochód z aukcji zostanie przeznaczony na rozwój kolekcji sztuki nowoczesnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Cóż piękniejszego od działalności charytatywnej? Mamy świadomość, że jesteśmy instytucją publiczną. Chcemy też, żeby publiczność współtworzyła to muzeum. Obok adoptowanego dzieła przez rok będzie wisieć tabliczka z informacją o darczyńcy. Dzięki czterem poprzednim licytacjom zebrano dla muzeum ponad 400 tysięcy złotych. Tematem zajęła się Agnieszka Laskowska, dzisiejsza wydawczyni popołudniowej audycji, a przyznają Państwo, że w tym kontekście hasło "nie kupuj, adoptuj" nabiera zupełnie innego znaczenia. Zdjęcia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Teraz zaprasza Państwa do rozmowy o tym, czy znikną roślinne kotlety. Jest z nami Marcin Tischner z organizacji Prowek Polska, połączony przez telefon. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry. Pana organizacja promuje żywność roślinną, a proszę powiedzieć, ponieważ pytałam też o to słuchaczy, może pan ma konkretne dane na ten temat, pytam trochę przewrotnie, bo wiem, że pan ma, o to, czy mięsożercy pomylili się kiedykolwiek i wzięli do swojego koszyka roślinny wyrób, który mięso udaje, czy takie rzeczy nie mają miejsca w sklepach, bo pytam o to dlatego, że no to pytanie, czy znikną roślinne kotlety, oczywiście nie jest pytaniem o to, czy w ogóle produkt zniknie z półek w sklepach, tylko tyle, czy będzie się nazywał nadal kotletem, bo o to jest cała batalia. Tak, to dziękuję za to sprostowanie, bo faktycznie, żebyśmy tutaj nie wprowadzili w popłoch konsumentów i fanów produktów roślinnych, te produkty dalej będą funkcjonować, natomiast pytanie, pod jaką nazwą? No my przeprowadzaliśmy takie badanie w zeszłym roku, no i okazało się, że 86% naszym respondentom nie zdarzyło się kupić przez pomyłkę roślinnego zamiennika mięsa zamiast produktu mięsnego w ciągu roku poprzedzającego badanie, a jeśli już taka się sytuacja zdarza, to w zdecydowanej większości powodem był pośpiech lub rozproszenie. Więc no, w naszej opinii, w opinii organizacji zajmujących się ochroną praw konsumenckich, w opinii wielu organizacji rynkowych, tego typu nowe obostrzenia są zbędne. Konsumenci w tym momencie nie są wprowadzani w błąd, raczej należy stawiać na czytelną komunikację w sklepie, a niekoniecznie na obostrzenia na etykietach, które no, mogłyby doprowadzić do sytuacji, w której powiedzmy wege burgery byłyby sprzedawane jako wege dyski i wprowadzałoby to jeszcze większe zamieszanie. Jakby był wege dysk, to potem mogliby sportowcy na przykład protestować. Wyobrażam sobie taką sytuację, że jak to dyski to niekoniecznie. Ale panie Marcinie, cała ta historia o nazwę roślinnych alternatyw dla mięsnych produktów, no to nie jest historia z zeszłego roku, chociaż w zeszłym roku właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał taką decyzję, która powiedziała bardzo wyraźnie, że można używać takich samych nazw na jedzenie mięsne i roślinne, takich nazw jak kotlet, burger, kiełbasa, bo nazwy są zrozumiałe dla konsumentów i obie grupy raczej się nie mylą, co państwa badania potwierdziły. Ale skąd w ogóle ten pomysł, że ktoś, kto je określonego rodzaju jedzenie, mógłby się pomylić? No, powiem tak, ta dyskusja trwa faktycznie od kilku lat. Jest ona inicjowana ze strony przemysłu mięsnego, a właściwie firm związanych czy organizacji związanych z hodowlą zwierząt, które naszym zdaniem trochę obawiają się tego dynamicznego rozrostu branży roślinnych alternatyw dla produktów odzwierzęcych i chcą taki akurat sposób ograniczyć jego rozwój. Nie ma takiego ruchu ze strony organizacji zajmujących się ochroną praw konsumentów. Wręcz ich zdanie jest przeciwne, czyli właśnie konsumenci nie są wprowadzani w błąd, a wręcz mogliby mieć większy problem ze zrozumieniem, czym dany produkt jest, kiedy tego typu nazewnictwo byłoby zakazane. Więc tutaj źródeł tej dyskusji no my upatrujemy w organizacjach zajmujących się branżą mięsną. A próbowali jakoś państwo rozmawiać z tymi organizacjami i zadać im konkretnie to pytanie, co im przeszkadza nazwa kiełbasa w odniesieniu do sojowej kiełbasy na przykład? No. Znaczy, te argumenty są dosyć jasne. Oni tutaj jasno komunikują, co im przeszkadza. No, trochę ich zdaniem uważają, że jest to próba podszycia się pod ten produkt, pod tradycyjne wyroby mięsne. Z naszej perspektywy jest to jednak czytelna informacja dla konsumenta, czym dany produkt jest, jaką ma funkcjonalność. Więc, że tak powiem, każda ze stron ma swoje racje. My oczywiście racje branży mięsnej szanujemy, natomiast mamy inne zdanie w tej sprawie. No, pytałam też słuchaczy naszych, czy kiedykolwiek się pomylili, robiąc zakupy spożywcze. Póki co nie mam informacji, żeby komukolwiek z naszych słuchaczy taka pomyłka się przydarzyła. No, mnie na przykład też się nigdy nie przydarzyła taka pomyłka i zawsze na ogół do koszyka wkładam dokładnie to, co chcę, a nie to, co jakoś dziwnie mi się do tego koszyka wepchnie. I zastanawiam się też nad tym, ponieważ taki argument się pojawia o zachowaniu wartości kulturowych związanych z tradycyjnymi nazwami mięsa. Ten argument się pojawia w uzasadnieniu Komisji Europejskiej, która przedstawiła w lipcu w tym roku projekt przewidujący zakaz umieszczania 29 określeń kojarzonych z mięsem, między innymi skrzydełka. Tam się pojawiło słowo kotlet właśnie, czy żeberka na etykietach roślinnych. Innych produktów. Czyli chodzi o to, że w projekcie stwierdzono, że mięso oznacza wyłącznie jadalne części zwierzęcia. No i teraz zastanawiam się też nad tym, jaka to ta wartość kulturowa związana z tradycyjnymi nazwami mięsa miałaby być zachowana. Czy pana organizacja ma wiedzę na ten temat? Znaczy, no, branża tutaj mięsna typowo szuka sposobów na odróżnienie tych produktów poprzez właśnie wprowadzenie takiego zakazu nazwiska dla produktów roślinnych. Spuścizna kulturowa słowa burger. Ja myślę, że no właśnie tutaj jest bardzo taki temat, no właśnie, dyskusyjny, czy parówki, czy kiełbaski. Oczywiście to rozumiemy, że są to technologie, są to produkty wypracowywane przez lata przez różne organizacje, różnych rzemieślników. Natomiast no tutaj zwracam też uwagę, że również branża mięsna rozwija swoją linię produktów roślinnych, będących roślinnymi alternatywami dla swoich produktów mięsnych, więc raczej my wychodzimy z takiego założenia, że ta nazwa powinna przede wszystkim mówić konsumentowi, w jaki sposób ten produkt, który kupuje, można używać, w jaki sposób można go zastosować, jakiego właściwości sensorycznych można oczekiwać. Więc rozumiemy, że niektórym przedstawicielom branży mięsnej się to nie podoba. Natomiast, no tak jak mówię, no, według nas słowo wegeburger nie wprowadza nikogo w błąd, zwłaszcza, że często właśnie ta roślinność produktów jest podkreślana na opakowaniu, bo też stanowi dla wielu konsumentów atut. Panie Marcinie, jeszcze zapytam przewrotnie może na koniec, czy gdyby na roślinnej kiełbasce było napisane balasek z grochu, to kupiłby pan, czy nie? Jeśli skład byłby ciekawy, to wydaje mi się, że pewnie w dalszym ciągu bym kupował produkty roślinne, ale tak jak mówię, dla wielu konsumentów może być to zwłaszcza w pierwszym momencie taka zmyłka, takie niezrozumienie, więc uważam, że aktualne nazewnictwo jest całkiem w porządku, to, które funkcjonuje. Ja też zwracam uwagę na to, że no, w przypadku też innych produktów często się mówi o maśle orzechowym. Ta nazwa się nie pojawia na opakowaniu, na etykietach produktów, natomiast dla wielu konsumentów jest ona dosyć przejrzysta, masło orzechowe. No, wiemy od razu, jaki rodzaju produkt mamy na myśli i jakiego rodzaju oczekiwań sensorycznych można się po nim spodziewać. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia wypracowania właśnie tego nazewnictwa, które mówi o pensji, o funkcjonalności, o pewnych właściwościach i w ten sposób wśród konsumentów nie powinno być żadnego zdezorientowania. To jeszcze zapytam już naprawdę ostatnie pytanie na sam koniec. Czy ten dysk sojowy na przykład zamiast kotleta sojowego przeszkadzałby osobom, które spożywają produkty roślinne? Czy ta nazwa robiłaby jakąkolwiek zmianę? Myślę, że osoby, które były dotychczas zaznajomione z tymi produktami, nie miałyby problemów z tym, żeby je dalej konsumować. Natomiast dla pewnych nowych konsumentów może być to przeszkodą i pewnego rodzaju takim niezrozumieniem. Okay. Więc to może być ograniczenie w kontekście pozyskiwania

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez ponownie wyraził głęboki podziw dla uczestników propalestyńskich protestów. Wczoraj ponad 100 tysięcy osób wyszło na ulicę Madrytu, sprzeciwiając się udziałowi izraelskiej drużyny w wyścigu dookoła Hiszpanii. Demonstranci wtargnęli na trasę wyścigu w centrum miasta. Premier Sánchez powtórzył, że Izrael powinien być wykluczony z międzynarodowych imprez sportowych, dopóki będzie trwać barbarzyństwo w Strefie Gazy. To był serwis Trójki. Zasłuchuje się w te skrzypce. Piękne, prawda? Mam nadzieję, że i Państwu się podoba nasza nowa oprawa. W nocy niebo nad Polską zachmurzone zmiennie i będzie przelotnie padać. Od 12 stopni na północnym wschodzie, w centrum 14 do 15 na południu. Mówiliśmy w dzisiejszej popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki, o tym, że w polskim internecie błyskawicznie nastąpił wysyp fake newsów po tym, jak rosyjskie drony naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. No i dzwonią Państwo w tej sprawie. A propos tej rosyjskiej dezinformacji, czy Polska odpłaca się Rosji taką samą dezinformacją? Oko za oko, ząb za ząb, prawda? Czy są jakieś polskie farmy troli? A czy jak ja będę chciała założyć taką farmę troli, to mogę liczyć na jakieś dotacje? Mogłabym zostać szefową farmy troli, tylko muszę się zorientować, jak to działa i gdzie to się zgłasza. Czy to się idzie do resortu rolnictwa, taką farmę zgłasza, czy do jakiegoś innego? Wspaniałość, to oczywiście Rihanna, ale to Państwu nie trzeba przecież przedstawiać. O kobietach z pasją teraz będziemy mówić, więc tak mi się skojarzyło, bo wśród tych kobiet z pasją, o których właśnie teraz, są też kobiety z niepełnosprawnościami, którym niepełnosprawność w ogóle nie przeszkadza. Nie przeszkadza w działaniu i są bardzo aktywne w różnych sferach życia społecznego. W Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy odbyła się finałowa gala ogólnopolskiego plebiscytu Kobiety z pasją. Rozmawiał z nimi Damian Klich z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. W kategorii kultura i sztuka zwyciężyła Agata Zakrzewska z Warszawy. Jest wokalistką i osobą niewidomą. Ja ze swojej strony starałam się, żeby to nie było przeszkodą, natomiast bariery były z zewnątrz. Na przykład próbowałam swoich sił wielokrotnie w niektórych konkursach piosenki literackiej i poezji śpiewanej i czasami się udawało z sukcesem, bo chociażby jestem laureatką festiwali twórczości Wojciecha Młynarskiego i Agnieszki Osieckiej, ale też wielokrotnie zdarzały się takie głosy ze strony jurorów oraz organizatorów tego typu festiwali. Wy macie swoje festiwale. W domyśle, że osoby z niepełnosprawnością mają takie festiwale, gdzie mogą się metaforycznie taplać w tym swoim własnym sosie. Czym jest dla pani ta dzisiejsza nagroda? Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, wielkie wyróżnienie, ale też taki bodziec do dalszej pracy, żeby broń Boże nie spoczywać na laurach, żeby cały czas działać, bo tak naprawdę nie chcę zabrzmieć jakoś dekadencko, natomiast no, nie wiadomo, ile nam jeszcze zostało życia i generalnie trzeba działać, próbować, robić swoje, tak jak pisał mistrz Wojciech Młynarski. Aleksandra Podowska z Bydgoszczy była laureatką w kategorii sport. Ja mam wadę wrodzoną rdzenia kręgowego i z tego faktu poruszam się na wózku inwalidzkim od urodzenia. Na co dzień pracuję w poradni psychologicznej oraz na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i dużo uprawiam sportu. Najukochańszym sportem jest tenis stołowy, ale również biorę udział czasem w zawodach ze strzelectwa sportowego. Uwielbiam jeździć na nartach, ale to tak bardziej już hobbystycznie, a kiedyś na przykład, nie wiem, dużo pływałam, podnosiłam ciężary, więc ten sport zawsze na jakimś etapie życia się powiela. Ta nagroda czym jest dla pani? Takim namacalnym pokazaniem, że to, co robię, ma znaczenie również dla innych osób, że doceniają to, że zauważają. A co by pani powiedziała innym osobom niepełnosprawnym, które są załamane, które siedzą w domu, nie wiedzą, co ze sobą zrobić? Przede wszystkim życzyłabym im w sumie takiej odwagi, bo niełatwo jest zmienić ten schemat i jakby przestać w nim tkwić, w tym takim fałszywym przekonaniu, że my osoby niepełnosprawne nic nie możemy i nic dla nas nie ma na tym świecie. I poszukać trochę w internecie, w osobach wsparcia, poszukać dookoła, kto im, nie wiem, pomoże gdzieś dojechać na trening. Ja takie wsparcie mam. Pozostałe zwyciężczynie to Agnieszka Kołodziejczak w kategorii nauka, Joanna Twardowska w kategorii biznes i Agnieszka Elbing w kategorii działalność społeczna. Oprócz tego w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy po raz pierwszy spotkały się laureatki 9 edycji wojewódzkich. Justyna Kucińska, jestem prezeską Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Działalność społeczna to jest zarówno moja pasja, bo sama jestem osobą z niepełnosprawnością, ale też mam to szczęście, że zajmuję się tym zawodowo, więc łączę jakby te dwie sfery życia. Dzięki temu jakby mogę się angażować w to, co naprawdę jest mi bliskie. Adrianna Paroń, WSB Merito Uniwersytet. Jestem osobą, która jest chora na stwardnienie rozsiane i moja niepełnosprawność się po prostu pogłębia w miarę jak moja choroba się, no powiedzmy tak, rozwija. Skąd pani czerpie mobilizację, siłę w sobie, żeby właśnie działać? Moi studenci są moim motywatorem. To dla nich jestem tą osobą, która ma pasję i nauczanie, bycie w nauce, pisanie artykułów naukowych, to jest coś, co po prostu uwielbiam. I to jest właściwie nie praca, tylko to jest moja pasja, dokładnie moja pasja. Z Bydgoszczy Damian Klich. Z kobietami z pasją spotkał się Damian w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. Like it used to, and my joy comes faster. Rain don't feel like it used to, the sunlight feels better. Well, just be your life, and don't you give up now. Just be your light, and don't Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy między innymi o tym, że Rosja wygrywa teraz wojnę w sieci. To są słowa Marcina Falińskiego, byłego oficera wywiadu, który powiedział te słowa w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów. Mówiliśmy o skali rosyjskiej dezinformacji i nasza słuchaczka, pani Ewa, chce zakładać farmę troli, żeby walczyć z rosyjską propagandą. No i okazuje się, że na słuchaczy można liczyć. Ja mam wolną stodołę na tą farmę troli, bo tam jakaś pani się pytała o tą farmę troli w Ministerstwie Rolnictwa. Ja mam stodołę, jakby co, to się dołączę. No, pozdrowiła. No i zastanawiam się teraz, czy państwo mogliby też te wegańskie dyski tam trochę podhodować? Jak państwo myślą? Every night when we say goodbye, I know that I can see myself as a man. When I put on that suit, I don't have to stay mute. I can talk all the time, 'cause my shoulders are wide and I'm falling like an emerald, a city to burn. I got down on my knees, beg the men, the trees, to Za 8 minut będzie godzina 19. Przypominam Państwu, że od 19 można zacząć licytację w sprawie adopcji na przykład Wyspiańskiego albo Bitwy pod Grunwaldem w Muzeum Narodowym. Mówiliśmy o tym dzisiaj w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Więc no, żeby Państwu już nie przeszkadzać, to my audycję zakończymy. Od 19 rotacja, więc w tej licytacji będą Państwo mogli słuchać doskonałej muzyki i zająć się poważnymi rzeczami, czyli właśnie adopcją Wyspiańskiego. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Malinowska zrealizowała audycję. Daniel Leśniewski dyżurował przy telefonie. Agnieszka Laskowska przygotowała program, a poprowadziła Aneta Aftoniuk. Do usłyszenia. Autopromocja. Studio L Muzyki to miejsce dla fanów brzmień elektronicznych. Zwłaszcza dla ludzi ciekawych nowej muzyki, nowości w sztuce. Studio L Muzyki ma stałe miejsce na antenie Trójki. Udostępnianie L Muzyki nowym pokoleniom odbiorców, no to jest zadanie programu trzeciego. Zadanie, które regularnie wykonuje Jerzy Kordowicz. Poniedziałek o 22 w nowej porze studio L Muzyki będzie funkcjonowało co tydzień. Do usłyszenia.